بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، leo ikiwa ni tarehe 2 mwezi wa Ramadhan mwaka wa 1440, katika darsa ya risala ashru qawaid fi tazkiyati an-nafs al-sheikh al-fadil Abdul Razzaq ibn Abdul Muhsin al-Badr حفظه الله تعالى. تلفكية القاعدة الثامنة، تخير الجلساء وانتقاء الرفقاء. مسينجي وناني كتك مسينجي أمبايو akishikamana nayo Muislamu ataitakasa na kuisafisha nafsi yake ni kuchagua watu anaokaa nao, kuchagua marafiki anaokaa nao. Qala ta'ala, الله سبحانه وتعالى سمع: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. نيسبريش نفسياك فموجنا ونوموهم بملواه أسبوه نجيون. حمك الله. هل يكوى wanataka uso wa Allah subhanahu wa ta'ala, bimaana wafanya lile jambo kwa ikhlas. Wala ta'du aynaka anhum turidu zinata alhayati ad-dunya, wala macho yako yasiwaruke hao kwa kutaka pambo la maisha ya dunia. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ولا أسمتي تلي مغفليشا ميواك أسيتكم بوكسيس ناكفواتا متمنيوياك لكاوى جنبولاك لمبيتا ميباكا. قال السعدي رحمه الله تعالى في تفسير الآية، الإمام السعدي رحمه الله كتك كويليزا تفسير هي آية سيما: فيها الأمر بصحبة الأخيار. كتك هي آية الله سبحانه وتعالى أتوامريشا كصحبيانا na watu wa kheri, kusuhubiana na watu wema. Wa mujahadati nafsi ala suhbatihim, na kupigana na nafsi yako katika kusuhubiana na watu wa kheri. Wa mukhalatatihim, na kutangamana na wao. Wa in kanu fuqara, hata wakiwa ni mafakiri, ni maskini. Fa inna fi suhbatihim min alfawaidi ma la yuhsa, kwani katika kusuhubiana na wao kuna faida nyingi ambazo huwezi kudhibiti idadi yake. Rafiki wa kheri, kuna manufaa mengi utapata kwa kiyeye ambayo hayana idadi. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل mtu huwa katika dini ya yule anayempenda anayekuwa na yeye anayesuhubiana naye. Mtume swalla sallam akatuonya na kutuamrisha tuwe makini sana, falyanzur ahadukum man yukhalil, atizame makini mmoja wenu ni nani anayemfanya rafiki yake kipenzi chake. Nani? Mu'min hana ruhusa ya kufuatana na mtu yoyote anayependa yeye, bali ni wajib juu yake asuhubiane na yule ambaye atafaidika katika dini yake akisuhubiana naye, wala sio mtu yoyote ukaona mtu tu yafuatana naye. La, Mtume sallama akuamrisha utizame makini yule unayetembea naye na kusuhubiana naye. Ikiwa hupati faida yoyote ya kidini, basi jiepushe na mtu kama yule, usikae naye, hana khairi katika kukaa naye. Qala Abu Sulaiman Al-Khattabi rahimahullah, قوله المرء على دين خليله معناه, maneno ya Mtume sallam aliposema المرء على دين خليله maana yake لا تخالل إلا من رضيت دينه وأمانته, usisuhubiane na kumfanya kipenzi chako na kumkaribisha isipokuwa yule ambaye umeridhia dini yake na uaminifu wake. فإنك إذا خاللته قادك إلى دينه ومذهبه, kwani ukisuhubiana naye na kumpenda yule mtu atakuongoza katika dini yake na madhehebu yake. ولا تغرر بدينك ولا تخاطر بنفسك فتخالل من ليس مرضيا في دينه ومذهبه, usibahatishe na dini yako katika vitu vyote, usibahatishe katika dini yako, bimaana wajaribu patapotea katika dini. La, dini ndiyo rasul mali yako, ndiyo rasul mali yako, ikipotea umepata hasara na kula hasara ya dunia na akhira. Kwa usibahatishe katika dini yako, wala usibahatishe kwa nafsi yako ukawa utafuatana na mtu ambaye haridhishi katika dini yake na madhehebu yake anayoyafuata. ولهذا يقول ابن مسعود رضي الله عنه اعتبر الناس بأخدانهم فإن المرء لا يخادن إلا من يعجبه, wazingatieni watu na wale wanaotembea nao wanaoingia nao na kutoka nao, zingatieni watu na marafiki zao. Anil mar'i la tasal wasal an qarinihi, ukitaka kumjua mtu mtizame anaotembea nao, utamfahamu ni mtu wa aina gani, kwa sababu mtu hawezi kusuhubiana na watu isipokuwa wale anaowapenda ndio atakuwa pamoja na wao. Na nyinyi tizameni, mutaona kuwa watu wanaofanya jambo fulani wako pamoja. Sijui mfano mzuri tunao kwa ndege. Waarabu wana msemo wasema at-tuyuru ala ashkaliha taqa'u, ndege washukia kwa mfano wa ndege kama wao. Na huu msemo upo katika lugha nyingine pia. Utamuona mtu afuatana na wale ambao mambo yao ni yale anayoyataka yeye. Huwezi kuona njiwa kwa mfano, ushaona njiwa wakiruka, namna wanavyotembea pamoja, wanavyoruka juu ya hewa pamoja, wakienda kulia waenda pamoja, kushoto waenda pamoja, kisha katikati kuna jikunguru katikati, ushaona hivyo. Wale ndio wakienda kushoto, yule kunguru ataenda kulia, maana haelewi kwenda nini pale. Ama hujaona, chunguza njiwa, ukiona ruka akiingia kunguru tu, ile pattern haribika. Hao kila mmoja shikandia za sharibu wenda zao, sijua wajuaje, washaingia humu asharibu hao ndege. Ama ushaona mzinga wa nyuki kisha ndani yake kuna nzi, hautaona hivyo. Lakini ukiona mzoga utaona nzi wamejaa pale, hata siku moja hutomuona nyuki kwenye mzoga. Kwa ukitizama kwa viumbe hivi vakupa mazingatio katika jambo kama hilo. Na huwezi wewe kuwafuatana na watu waovu kisha ukatarajia watu wasikudhanie wewe kuwa ni muovu, sababu wale unaofuatana nao ni waovu. Kama vile ukifuatana na watu wema, na watu pia watakudhania kheri kwa wewe ni mtu mwema. Huwezi kufuatana wale isipokuwa ni mtu wa kheri, pamoja na kuwa waweza kuwa na yako uliyokuwa nayo, lakini kule kukaa na wao tu kukafanya watu wakakudhania vizuri. قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير. نتوما صلى الله عليه وسلم أبي ينفان مزور سانا ورفيكي مويمة نرفيكي مواف مفانواني كما اليبيب منوكاتو mafuta mazuri yale. Huyo rafiki mwema. Na rafiki muovu mfano wake ni mfua chuma, yule anayefanya kazi ya kutengeza vitu kwa chuma kwa kutumia moto, bimaana akichoma kile chuma mpaka kikayeyuka kisha akatengeza anachokitaka, aitwa nafikhil kiri. فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة. يلي ألي يبب منوكاتو أو زمنوكاتو يلي إما أويزك كوبا زوادي أكا كوزوادي يسكو موجة شوبا منوكاتو وكا وجيباكا نوي ونوكيا فيزوري كما في لرفيكي مويمة أويزك كوامبوكيزا تبيا نجيما كتك تبيا زاكي نوي وكاوناي. Na hili jambo ni mujarrab, ukifuatana na marafiki wabaya utabeba tabia mbovu, kama vile ukifuatana na marafiki wazuri utabeba tabia nzuri. Wa imma an tabta'a minhu, na imma waweza kununua yale manukato na wewe ukawa wajipaka manukato kama yale. Wa imma an tajida minhu rihan tayyiba, na imma utapata angalau harufu nzuri ya manukato ukitembea naye. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثة. أما يولي مبوليزا شوما يولي أنا يتنجز فيتو كتوميا موتو نشوما إما أتشوما نغوياكو كولي موتواكي سلام سلام وتبتا رفنبوف بمعنى وتنوكا سوبالي ونبوكا كنا جاشو hatoko na jasho, kazi yake ngumu, moshi. Kwa hivyo utatoka pale wanuka moshi, pengine wanuka jasho na mambo mengine ambayo yampata yule bwana. Huu ni mfano mzuri aliyopiga Mtume صلى الله عليه وسلم wa rafiki mwema na rafiki muovu. Kwa hivyo tizama wewe ni yupi katika hao wawili unaitaka awe rafiki yako. Na hili jambo sana sana na zaidi kwa vijana wetu. Leo kumekuwa na makundi mengi ya vijana ya ajabu ajabu, wafutaji bangi, wafutaji unga, walaji marungi, kila aina uraibu wa ajabu ajabu utaona umeenea katika mitaa. Vijana tuchungeni sana wale tunaosuhubiana na wao. huenda ikawa sababu ya wewe kuangamia hapa duniani na kesho akhira, kwa wale unaosuhubiana na wao. Ukisuhubiana na walaji marungi, mwisho wa kuisha utakula marungi tu wewe. Ukisuhubiana na wavutaji bangi, mwisho wa kuisha utafuta bangi. Ukisuhubiana na walaji unga wal iyadhu billah, mwisho wa kuisha utakuwa katika wao. Chagua aina yote ya watu, ukisuhubiana na wao mwisho wa kuisha utawafuata. Kwa hivyo uchunge yule unayesuhubiana naye, aweza kuwa ni sababu ya kuiangamiza nafsi yako, kama vile rafiki mwema aweza kuwa sababu ya kutakasa nafsi yako, nafsi yako ikasafishika kwa kuwa wafuatana na watu wakhiri. قال القاضي عياض رحمه الله في شرحه لهذا الحديث, القاضي عياض أكشريشه حديث يسمى فيه تجنب خلطاء السوء ومجالسة الأشرار وأهل البدع. كتك حديثه ينقوني مفايدة كجي يبوشا نمرفيكي ووفو كجي يبوشا نكوكان وتوشاري kujiepusha na kukaa na watu wa bid'a. Na hapa hili pia lifahamike ni hatari mno, afadhali mvutaji bangi kuliko mtu wa bid'a. Elewa vizuri, kwa sababu anayevuta bangi afanya jambo la maasiya, la madhambi, ni haramu kwa yeye kufanya hivyo, si halali, na yeye wajua kama kule kuvuta bangi ni haramu, ajua hilo wala hana shaka nalo. Lakini mtu wa bid'a afanya uzushi ambao ni dhambi katika madhambi makubwa, lakini ajiona ajikaribisha na Allah subhanahu wa ta'ala, huyu muovu zaidi. Hata akavaa kilemba, ukamwona na jilemba kilo kumi kichwani, alafu ameshika tasbihi ndefu mpaka mguuni aiburuta hivi, afadhali yoyo yule kuliko huyu. Sasa wewe lipende ama likatae? Najua kuna kitu, vipi? Ndio hivyo. Hili jitu la bid'a ovu, hili ovu laweza kukuangamiza kabisa. Huyu ndio kabisa. Kwa hivyo wote usisuhubiane nao, la mvutaji bangi la mtu. Lakini tukisema muovu zaidi katika wawili, mtu wa bid'a muovu zaidi kuliko mlaji marungi, muovu zaidi huyo, sababu yale ni maasi na hii ni bid'a, na maasi ndani ya bid'a ni makubwa zaidi kuliko yale maasi, sababu yule yajua wazi yeye ni mkosi. Labda kichwa chake mtu kibovu ndio atasema kuwa kuvuta bangi halali, na atueleze hii fatwa ametoa. Maana kule Yemen vilivyokuwa vita vya mahuthi vianza wale mashia, ikawa wale vijana ni waoga kuingia vitani, waogopa kuingia katika vita. Akatoa fatwa Badruddin al-Houthi kuwa yajuzu kuvuta bangi, ni halali kwa mashia kuvuta bangi, si bangi zilivovutwa. Ndio mkaona waingia kufanya vituko vya ajabu ajabu kwa sababu ya kuvuta bangi. Hujamwona mtu avuta bangi kisha akavaa suruali kichwani? Kama hujaona ni wewe tu. Lakini wako wangapi wameshikwa na uenda wazimu kwa kuvuta bangi? Wangapi tumewaona? Kam shufna. Na wengine walaji marungi, wangapi wameshikwa na wazimu kwa kula marungi? Hata kama ni wazimu wa wakati tu, ule wakati anakula marungi ule. Wajua kuna ule wazimu wa kuendelea na kuna ule wazimu wa wakati ule. Pale anapokula marungi, kuna mmoja nakumbuka Yemen, Hadhramaut, aliletiwa marungi kutoka shamali ya Yemen, akala akazoea kuyala ali marungi. Siku moja sijui nani fidhuli atoka Kenya huko akabeba marungi akaenda nao Yemen, Hadhramaut kule. Ni kisa waqi'i, namjua yule aliyempata ile jambo. Yule bwana akamwambia niganyia, akapewa gati ya Yemen ya Kenya. Alivyokula yule bwana, alikuwa akitembea barabarani kwenye lami, afikiria peleka gari wafanye vuvu, mtu mzima akili yake. Lakini alipokula ile marungi, kaifa yas'a fi jununi man aqal, mtu mwenye akili afuata wenda wazimu. Akaanza kupeleka gari wewe paka stimu zikaisha, akili zake zilivorudi sema, mimi nikiwa kwenu kule nitashikwa na wazimu, mimi sitaki tena mama. wangapi wamepata wazimu kwa kula marungi kisha atoke mtu akwambie halali halali kula marungi na madude mengine ya uraibu ukikana watu hao na wewe utatumia ukikana wao utatumia al-iyadhu billah kwa tuchunge wale tunaokana wao nasema haswa vijana na haijamaanisha kuwa watu wazima wana ruhusa ya kukana wanaotaka la lakini mara nyingi kijana ndiye anayeathirika na watu wabaya anaokaa nao leo wallahi kuna madawa ya ajabu mengi yametokea ya ajabu sana mshaona nyinyi wale vijana wala vitu sio mdomo wageuka rangi ya blue afanya vituko vya ajabu mtu huyo mtu aweza kukudunga visu yeye hajui kama kudunga visu yani siku ya pili akiwa mzima akiambiwa wewe umefanya hivi atakataa nyinyi mshaona na mkusikia visa vya vijana mtu aweza kumuibia mwenzake amuibie yule mwenzake ampa kila kitu amekiiba khalas nenda zako aona bado sijafanya kitu acha mdunge kisu kimdunga ndio nafanya kazi kwa nini yale madudi aliyokula kichwa chake kifanye kazi haya yote ukichunguza vizuri utakuta vijana wadogo wamefuatana na watu ambao wana mambo kama haya wakaingia katika mitego kama mtoto miaka 13 14 15 waweza kushangaa wewe mtoto mdogo hivi akakusimamia wewe nini wewe hata kupigana na wewe kumbe kichwa chake sikizima hajioni yeye kama ni mdogo wewe pigwa mbao moja hii mbao chini ukafli mbali wewe lakini ajiona na nguvu kwa nini kwa sababu ile madudu yanayokula maskini aona ashakuwa yani ni mtu mkubwa pengine ajiona ni mkubwa yeye lakini akiangaliwa ni mtu mdogo tu wakafanya mambo ya ajabu yote haya ni magurupu maovu falyanzur ahadukum man yukhalil mtu achunge yule anayekaa naye walmughtabin linnas na pia chunga usikae na wale kazi yao kusengenya watu hawana shughuli nyingine wao lianna jami'a haula'i yanfudhu atharuhum ila jalisihim kwa sababu wote hawa athari yao yamfikia yule anayekaa na wao كذلك والحظ على مجالسة أهل الخير وتلقي العلم والأدب نتوهميزوا ككان واتو خيري نكتشكوا علم نأداب كتككواو وحسن الهدي والأخلاق الحميدة نمونين مزوري نتبيا جيما تزكوا كتككوا واتو خيري تكاين واغب فعلى العبد تخير الجلساء الذين يعينونه على الخير نجويا مجا أشغوه مرافيك أمباو وتمسيدية كتك خيري وتموغوزة كتك خيري فإنهم من أعظم أسباب تسكية نفسه وصلاحها مرافيك وخيري نميونغوني مسبب كبوة زكتكاس مجا نفسياك na nafsi yake kutengenea wa an yahdhara khulata ash-sharri na atahadhari kutokamana na marafiki wa shari wa julasa al-fasad na marafiki wa ufisadi wa ovu fa innahum akhtaru alayhi min al-jarad kwani marafiki hao wa ovu ni hatari kwake yeye kuliko upele namna wanavyoambukiza tabia zao mbovu na wewe chunguza na kwambia utakuja kuta vijana wengi waliopotea ni kwa sababu ya marafiki wale waovu wanaofuata kama vile vijana wengi ambao wamesimama katika misimamo ya kisawasawa utakuta kuwa wako karibu na watu waheri na mahma kana binadamu ameumbwa ni kiumbe apenda kuishi na wenzake sasa ikiwa utawakimbia watu wa kheri basi utaangukia kwa watu wa shari kama vile ukikimbilia kwa watu wa shari utawakosa watu wa kheri kwa hivyo mtu ajitizame makini sana mimi nafuatana na nani ikiwa wataka kweli kuisafisha na kuitakasa nafsi yako chunga sana ni nani unayetembea naye kwa hivyo hilo ni jambo la nane au ni msingi wa nane katika misingi ya kuitakasa mwanadamu nafsi yake, takhayyur al-julasa wa intiqa' ar-rufaqa, kuchagua wale watu anaokaa nao na kuchagua marafiki anaotembea nao. Wa khairi, ataitakasa nafsi yake. Wa shari, ndio pale siku ya kiyama, wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'a ar-rasuli sabila ya waylata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Siku hiyo wajua mtu akijuta huma kiasi gani katika mkono wake. Mtu akijuta huma nini? Si huma kidole? Hata katika mithali atauma kidole cha majuto, si ndio hivi? Lakini Allah alipozungumzia majuto siku ya kiyama akisema wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi, atauma mikono yote, wauma yote, si kidole, auma mkono mzima huo. Yani ujue yale majuto yalivyo makubwa, auma mikono tena yote miwili, yadayhi. Kwa nini? Yaqulu ya laitani takhattu ma'a ar-rasuli sabila, ya laiti ningefuata njia ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Ya wailata, ole wangu mimi, laitani lam attakhid fulanan khalila, ya laiti nisingelimchukulia fulani kuwa ndiyo kipenzi changu, ndiyo rafiki yangu ninayetembea naye. Kwa sababu amekuwa yule rafiki yake aliyetembea naye ndiye sababu ya yeye kuangamia. Kama vile yule rafiki akiwa mwema, huenda akawa ndiyo sababu ya wewe kuokoka na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Al-akhillau yawma idhin ba'dhuhum li ba'dhin adu illa al-muttaqun. Galia, marafiki siku hiyo wote watakuwa maadui isipokuwa wale wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala peke yao ndio rafiki wao utabakia hapa duniani na kesho akhira. Kwa hivyo kabla hatujauma mikono ya majuto, basi ni hapa tuanze kuangalia ni nani tunayetembea naye. Je, ni rafiki wa kutembea naye? Ikiwa rafiki wewe waona kila siku washuka chini katika dini yako, basi si rafiki wewe. Na ikiwa rafiki kila siku waongeza katika dini yako, ulikuwa hili ulifanyi sasa walifanya, ulikuwa dili umekuwa mbali nalo sasa ukaribu nalo, ulikuwa salatul jamaa uwahi sahi wawahi, akisikia adhana akukumbusha, huyo mshikilie vizuri, haswa katika asri hii tunaoishi. Ukipata rafiki huyo mkamate, usimwache. Ni nadra sana kupata rafiki kama huyo. Marafiki tulionao vipi? Ushanyaka leo jua Jumamosi bwana, ushanyaka. Kwa ni goalkeeper ushanyaka, usifikirie ni mpira ule, ni gati. Leo mambo mabaya leo juu yangu, yuko radhi atoe shilingi 1500 za Kenya akulipie wewe starehe ili ukae na yeye, muwe mtazungumza pale. Wallahi huyo huyo mwambie kununulia ration yako ya mwezi huo, kama atakununulia mwambie huyo huyo nyumbani sina chakula, hebu hiyo pesa badala leo kununua gati nunulie ration yangu, uone kama atakunulia. Sababu ataka apate mwenzake katika ule uovu aliokuwa nao. Huwa hawana raha wale jamaa, hawana raha kio peke yake. Ni kunenda peke yangu motoni mimi na asi peke yangu, ngoja nitafute na wenzangu. Kwa hivyo nabidi yuko radhi kwa gharama, azitoe gharama. Wallahi kuna watu gharama zao ukisikia za starehe za maasi kwa mwezi utashangaa. Yani lau kama angelikuwa na ikhlas akatoa kwenye msikiti, huyo enda peponi biidhnillah. Akawa na ikhlas kwa ajili ya Allah akatoa kwenye msikiti, huyu peponi huyo. Manake weweza kusikia mtu ana gharama 100,000, sio 100,500, 200,000, nini marungi tu. Thumma latusalunna yawma idhin 'anil na'im, wallahi wataulizwa kuhusu neema Allah aliyowapa. Lau kama angeliipeleka kwa njia ya kheri akawa na ikhlas kwa ajili ya Allah, biidhnillah ingelikuwa ni sababu ya Allah kumrehemu na kumwingiza katika pepo yake. Lakini marafiki wabaya, jamani, marafiki wabaya. Kuna watu waitwa maraisi bwana, Mr. President. Kwa nini? Kwa sababu kile kikao akikaa yeye ndio yuko juu pale, yoyote aliyepungukiwa yeye amsimamia. Ashakuwa rais bila nchi aitwa rais. Kama si rais basi chairman. Almuhimu utapewa cheo tuna wale marafiki waovu, ujione wewe umefika kumbe ni watumbukia katika uovu wa kiyadhu billah. Tuchungeni sana ni nani tunayetembea nao, kuanzia watu wazima mpaka watoto mpaka vijana. Na wazazi watizame vizuri watoto wao wafuatana na nani, isiwe baadaye waje kushtuka wasikia jambo kubwa limetokea kwa mtoto wao, kwa nini kumbe ulikuwa hufuatilizi, kulikuwa na mambo yapita kwa chini wewe hufuatilizi. Marafiki wabaya waweza kumfanya mtu akaangamia, kama vile marafiki wema waweza kumfanya mtu biidhnillahi ta'ala akawa katika njia ilonyoka. Naktafi bihadha alqadr wallahu ta'ala a'lam. Nas'alullaha an yanfa'ana ma 'allamana wa an yazidana 'ilma wa an la yakilana ila anfusina tarfat 'ain wa sallallahu wa sallama 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallama. Subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum.